tak niewiele trzeba, żeby tu była nasza imię. Śpiewa piosenka, że Walensa odejdzie. Ja chciałem, chcę, tylko że oni nie pozwalają, a ja nie mogę, bo ja nie mam mocy wykonawcy. Ale to nie ten piosenka. Czy uważa, że jest niepozwalający, to niech pomyśli, że to nie ja. Pomóżmy Walensie lepiej zrobić. Odpiew się, proszę, co? No, będziecie na tym dogadane. No i panie, i kto za to płaci? Pan płaci, pani płaci, my płacimy. To są nasze pieniądze, proszę pan. Społeczeństwo. Społeczeństwo. Kontestacja. Konserwa. No wsiada pan czy nie? Na co pan czeka? Okrętu się pan spodziewałeś? Na górę jedzie? A gdzie ma jechać? W bok! Dobry wieczór. To znaczy, być może nie do końca dobry. Na pewno. Nie, niedobry. Niedobry wieczór państwu. Zły wieczór państwu. To konserwa. 22.22, 11 października. Po tej stronie Jabolissimus, po tamtej... Kreator się czai. Się czai kreator. Dobrze, że się czai kreator, bo czaić się mogą teraz pederasi. I to na legalu. Na legalu. Taką mamy teraz elitkę narodku. Raczej to nie jest, to nie są reprezentanci narodu. Chciałem to podkreślić, to są reprezentanci społeczeństwa. To jest... Motłochu. Jak? Motłochu. No mówię, że społeczeństwa. Taka znacząca różnica. Obywatelskiego społeczeństwa. Pewno, można by wręcz powiedzieć, że takiej platformy wschodnioeuropejskiej. Jakie obywatel, tak, jaka platforma obywatelska, takie społeczeństwo obywatelskie. I odwrotnie. Tak. To jest jakaś masakra. Oczywiście, to, że wybory zostały przegrane, no to tam... To ja było akurat do przewidzenia. To jest scenariusze, które przedstawialiśmy, przestały być prawdopodobne na czas tuż po wyborach, gdyż kondominium zostało utrzymane. Mam tu na myśli oczywiście kondominium na polską, rosyjsko-niemieckie, o którym, prawda, niektórzy mówią, ale a reszta się śmieje. Oczywiście muszę tutaj wyjaśnić, to kondominium faktycznie istnieje i ono zostało teraz utrwalone. Młodym trzeba wytłumaczyć. Otóż młodsi słuchacze nie muszą znać słowa kondominium. Zatem wyjaśniamy. Kondominium nie ma nic wspólnego z kondomami. Nie ma. Aczkolwiek słusznie się kojarzy, bo tak, dymają nas, tak. To tak. Kreator. No co dodać? No to... Mniej więcej poziom obecnego społeczeństwa to jest kondomowaty, czyli kondominium powstało. Coś w tym jest. Wyskakuje człowiek z kutasem w ręku na mównicę, z bronią w drugiej łapie i został posłem. Ale że został posłem. Ja myślę, listy do Palikota, czy zalegalizuje broń, z którą bronią tak afiszował się. Bo jak taki wielki on jest macho, to niech tylko zalegalizuje te gnaty, bo sobie chętnie kupię, a nie, że muszę kombinować się poważnie, zastanawiam nad kupnem broni czarnoprochowej, tylko to kupę kasy kosztuje, przecież można kupić dużo taniej, gdyby to było legalne po prostu. Bym kupił normalny rewolwer, a nie jakiś czarnoprochowy, jak na dzikim zachodzie. Słuchaj, on tego nie zalegalizuje, bo pierwsze, co by naród zrobił, to wykupił tę broń legalnie i zajebał tych skurwysynów, którzy weszli razem z nim. Otóż, zauważmy, kto wszedł. Jaką mamy reprezentację naszego narodku? Oczywiście tutaj znowu się muszę poprawić. Nie naszego, nie narodku, tylko oczywiście społeczeństwa. Reprezentacji społeczeństwa są następujące na następujących pozycjach. Atak złożony z pederastów, bójcie się, bójcie się. Tylko Jan, Jerzy Bożyk może się nie bać, bo on ma zęby w dupie. I tutaj można byłoby puścić piosenkę, ale oczywiście nie puścimy, bo nie jest naszykowana. Puenta była improwizowana, więc nie ma piosenki. Może będzie w najbliższym czasie. Na drugiej pozycji w ataku jest Baba z chujem. Brawo! Brawo! Gratulujemy! Gratulujemy! Od razu. No i pan tego nie wierzy, proszę pana. To fuszerka, panie. No? Baba z jajami to jest. To jest jak nie ma chłopów z jajami, to jest baba z jajami. O tak, to tak, to na pewno. Hej, to jakaś prowokacja. Chce wojny, będzie ją miał. Będzie miał, będzie. I kolejne pozycje w naszym wspaniałym zespole parlamentarnym. Otóż na pozycji w ataku, znowu w ataku, jest były ksiądz Antychryst. Gratulujemy. Fakty i mity. Czytajcie. Mój elemencie aspołeczny! Wywiad! Skala! I oczywiście w największym ataku w na szpicy jako snajper robi morderca. Gratulujemy. Wspaniale. Morderca księdza Popiełuszki znalazł się w parlamencie. Cieszymy się z tego niesamowicie. To jest wojna. Musicie zabijać. Albo nie przeżyjecie. Noż kurwa mać. Dziękuję. Oddaję głos kreatorowi. Zdenerwowałeś. Wiesz, no ale to jak to mówią, wiesz, wśród morderców to łatwo się zmienia ten, no, łatwo znaleźć te traty, łatwo ją stracić dosłownie razem z życiem, więc miejmy nadzieję, że tej seryjni mordercy nie będą chcieli konkurencji państwowej i to jeszcze, wiesz, finansowanej z pieniędzy Senatu czy tam Sejmu, więc może ktoś go sprzątnie. Teraz już wiecie, po co tu jesteśmy. No właśnie. Dobra, dość tych żartów, bo nas w końcu zamkną, że to chcemy wszystkich zabijać i jesteśmy tacy niepoprawni politycznie. Tak, nie, my nie chcemy nikogo zabijać. To oni chcą zabijać. Zobaczmy, co weszło do parlamentu. Będą zabijać dzieci, tak. Gdyby faktycznie PiS chciał walczyć z Palikotem, to by zrobił jakiś szyderczy spot w stylu Palikot trzyma dwa płody, jeden płot mówi wyschowali mnie w piątym tygodniu, ty, a mnie dopiero w siódmym. I by to pewnie dużo większy efekt zrobił antypalikotowy niż całe gadanie o tym, że ten człowiek nie ma honoru czegoś. No a który z polityków ma honor? No żaden. Zwłaszcza ci z PiS-u, niektórzy też nie mają. Zwłaszcza ci z Platformy i zwłaszcza ci od Palikutasów. I zwłaszcza ci z SLD. I zwłaszcza ci z PSL. I oni wszyscy. Oni wszyscy. Była banda czworga, teraz jest banda pięciorga. Co będzie następne? Banda sześciorga? Raczej nie, raczej nie, raczej nie. Chciałem zauważyć, że do nas właśnie, do Polski szturmem wdarła się nowoczesna europejska lewica. Najgorsze lewactwo, jakie może być na świecie w ogóle. I mamy w tym momencie Palikotów, Palikmiotów, czyli reprezentację Bilderbergu u nas w Polsce. Więc gratulujemy. Kołkman dzwoni. Halo, halo, halo, halo. Precz z komuną. Teraz i zawsze. Tak, dobry wieczór. Tak, no, dobra. Przede wszystkim wielki szacun, wreszcie ktoś powiedział na antenie dzięki Jabolotym właśnie kondominium polsko-niemieckim. No bo co tu się dzieje? Już poniedziałek od rana. Rosyjsko-niemieckim. Zaraz, to jest niemieckie kondominium. Jakby było polsko-niemieckie, dominium, to było dobrze. Kreator. Dominium dobra, to jest jednostronne, ale mamy kondominium. Niemiecko-rosyjskie. Dziękuję. Niemiecko-rosyjskie. No przecież to od samego rana. Niemcy zadowoleni z worów w Polsce. Jutro mamy hołd Tuski, przyjeżdża sam ten Westerwelle, który będzie Tuskowi tam gratulował. No przecież i nie wiem, w poniedziałek ktoś dzwonił w ogóle na te, za antenę, krzyczał Heil Euro, Heil Merkel, Heil Tusk. No przecież, no bardzo słabo ta przyszłość wygląda i dobrze, że właśnie o tym mówicie, bo to trzeba to nagłaśniać. A kolejna sprawa, tak przyjdziecie, chuj, Palikutas i tak dalej. Nie wiem, ja wczoraj nagrałem taki filmik na YouTube, to się roznosi. Nie wiem, czy znacie, co to znaczy w ogóle słowo Tusk w slangu jakimś więziennym. No co? active partner in anal sexual intercourse, czyli to jest aktywny partner w stosunku analnym. O kurczę. A jeszcze jeden znaczenie słowa tu. Chce wojny, będzie ją miał. To się robi ciekawie. Jeszcze inne znaczenie słowa task to jest oczywiście jako penis, prawda? Ja to skomentowałem tak, że Tusk jako penis będzie być aktywnym partnerem w stosunku analnym kolejne 4 lata ostrego dymanka z dupsko. Nie boisz się, że przyjdą do ciebie o 6 rano? Bo ja zaczynam się bać coraz bardziej. Zdrowa! Wiara! Braci Kratortury! A czyli tak, żeby trochę poważniejszy to nadać tej dyskusji, mi się przypomina, jak jeszcze dziadek żył, który był partyzantem, ale może nie tak szkodliwym, jak jego brat, który tam dosyć liczne rzesze Niemców i Ruskich posłał na tamten świat. Szkoda, że więcej Polaków nie było tak skutecznych, bo sądzę, żeby narody rosyjskie i niemieckie przestały istnieć, przynajmniej ich żołnierze. Ale wracając do tematu. Dziadek zawsze mówi, jak Niemcy coś Polakom dają, czy to jest margaryna, czy to jest ZUS, czy to są jakieś tam słodziki, aspartanowe, to zawsze jest złe, bo to po prostu, jak Niemiec coś daje Polakowi z bonusem, to na pewno nie może być dobre. Także. To na pewno jest bonusem. Poprzez zabory, później nas zarażali margaryną w czasie pierwszej i drugiej wojny światowej, a teraz słodzikami. I teraz jeszcze w ogóle będą zarażać naszą politykę Tuskiem. Znaczy, wiesz, kreator, ja w ogóle taką propozycję, nie wiem, czy zrobiłeś taką audycję, czy nie, ja się nie doszukałem. W ogóle trzeba zrobić właśnie taką audycję o tym, jak Niemcy szkodzą w Polsce, co najmniej tak od czasów, no, Bismarcka, bo wcześniej to nam różnie bywało. Ale generalnie właśnie taką audycję o Niemcach, bo to wiesz, można mówić dobrze, źle, natomiast, no, żywioł niemiecki jest, ja uważam, że to jest taki naród żywiołowy, ale jak się tą energię skieruje w złą stronę, to tą, zamiast ulegać wizji tworzenia, to jest bardziej skierowana na niszczenie, nie wiem, polskości, nie wiem, czy kościoła, czy rodziny, czy czegokolwiek innego, nie? A szkoda, nie? Bo ten naród jest oczywiście twórczy, no, patrz, Beethoven, Mozart i inni, prawda? Ale to są już południowi Niemcy są różni od północnych. Beethoven był Niemcem pochodzenia holenderskiego. Haydn i Mozart byli tymi Austriakami, to prawda, ale Beethoven był Niemcem. Ja bym chciał jedną rzecz zauważyć, bo się mówi, jacy to ci Niemcy są zorganizowani i w ogóle twórcy. Pierwszy odrzutowiec jest produkcji rumuńskiej, latające skrzydło jest produkcji amerykańskiej, pierwsze z 1929 roku, dużo szybciej niż Horten. I to bym jeszcze mógł wymieniać kilka rzeczy, które Niemcy pierwsi nie wymyślili, a się bardzo jakoś łatwo przylepiło, że to Niemcy byli pierwsi w tym. Chociażby koleje elektromagnetyczne to też nie Niemcy wymyślili jako pierwsi. Natomiast mnie irytuje właśnie to, że są Niemcy tacy twórczy, że tacy zorganizowani. Gdyby ich nie trzymano za mordę, ten ich pseudosystem hitlerowsko-bismarkowy, to by się do tej pory żarli jako to 1000 państwek, czyli Niemcy byli skłóceni. I był spokój w Europie. Jak Niemcy się zjednoczyli, to po prostu nagle jak już przestali się mordować nawzajem, palić czarownice niewiernych i jeszcze tam tysiące innych rzeczy, bo to naród, który słynął z tego, że ktoś zawsze musiał spalić na stosie, albo powiesić tam na hakach, albo Żydów pochować w murach obronnych, żeby czasem w mieście nie byli pochowani. No takie są fakty po prostu historyczne. To gdyby nie to, że oni się przestali między sobą żreć i sobie nawzajem tam palić wioski i niewiernych, no to by był spokój, no. Tak naprawdę no to Niemcy wtedy się zjednoczyły, tylko szkodzą wszystkim dookoła po prostu. Dokładnie, pełne poparcie w tej kwestii. No dobra, no to co, jeszcze o palikocie coś mam powiedzieć, tak? Czy bardzo no ja prosimy. Jeszcze chciałby tu, zanim powiesz o palikocie, wyjaśnić jeszcze że tacy kreatywni są. Moim zdaniem Niemcy przed wojną na przykład więcej patentów miała Druga Rzeczpospolita niż Niemcy. Kreatywni, tak, no w tym. Także gdyby, powiedzmy, nie to, że jesteśmy teraz po 45 latach PRL-u, sądzę, żebyśmy tak nie odstawali w ilości patentów od Niemców, bo takich w Polsce jest 300 patentów takich znaczących rocznie, a w Niemczech 3000. Przed wojną było, może nie na odwrót, ale proporcja była mniej więcej 1000 do 1500. Aha, no proszę, mimo że miał większej ilości ludności. No tak, natomiast palikotem, no to powiem, no gościu taki, wiesz, socjalista, zobaczymy, jaką ten socjalizm będzie promował, ma trochę tam jakichś tam postulatów niby wolnościowych, niby nie, ale de facto to jest tak czy siak socjalista, ale będzie śmiesznie, no. Natomiast ten Roman Kotliński, co wszedł z okręgu łódzkiego, no to on jest, czy dlaczego go nazwaliście, on wspierał tego mordercę Popiełuszki, zatrudnił go, ale on mordercą nie był. Dobra, nazywajmy rzeczy po imieniu. Dzwoni ostatni sprawiedliwy. O. Precz z komuną. Precz z komuną, dobry wieczór państwu. Teraz i zawsze. Panią, panom i tym innym. Słuchajcie, jeżeli będą dawać dotacje na to, żeby się przebierać w sukienki, to chyba wezmę sobie dotację, zacznę przebierać się w sukienki i też mnie wybiorą. I pokonamy w ten sposób problem parytetów w wyborach. Co wy na to? Kurwa, co ja gadam. Ja chyba nie piszę się na to jednak. Ja może za dużo kwasu. Chlebowego. Chlebowego oczywiście. Chociaż nie, przepraszam, przecież Palikot jest za legalizacją, prawda? Jak to mówi. Taka legalizacja, mówi nasze... że to chyba dwie rzeczy chce zalegalizować. Nasze słoneczko Karpat twierdzi, że ustami swojego złotoustego ministra spraw zagranicznych, zdrajcy uciekiniera, zresztą z innej partii, moim zdaniem, mówi tak, że PO nigdy nie wejdzie w koalicję z człowiekiem, który chce zalegalizować w Polsce narkotyki. Och, matko Boska. Chciałem wam przypomnieć, że ostatnio do tych tuskowych, miękkich i twardych rzeczy dołączyły bardzo nowe zespoły, bo to już nie tylko twarde, miękkie narkotyki, twardy, miękki hazard, twarde, miękkie, co tam jeszcze było? Twardy, miękki Tusk. Twarda, miękka cenzura, twardy, miękki Tusk. Twarda, miękka pornografia jeszcze. O tak, twarda, miękka pornografia. Ostatnio doszło twarde, miękkie bankructwo. To jest bardzo ciekawe. Przepraszam, jak może być miękka pornografia? Jak może być miękka pornografia? No widocznie może być. No, ja wam powiem, jak może być bankructwo twarde i miękkie. Wiecie jak? No. Miękkie to jest jak sera rząd, a twarde jak płacą podatnicy. Aha. No tak. No a teraz w tym parlamencie doszły jeszcze twarde i miękkie faje. No i to... No tak. Ale to do mnie też na przykład dodzwaniają się te bezpruderyjne, żebym ja im notowała klientów, bo one są te w ciągłym ruchu. Mnie przeraża ta audycja, bo tu po prostu taka ekipa zadzwoniła teraz i tutaj po prostu no, może niech ktoś, kto się cieszy z wyniku wyborów, zadzwoni, bo po prostu tutaj takie kółko wzajemnej adoracji powstało. Ja się cieszę z wyniku SLD. Ja też się cieszę. O, to jest faktycznie radosna wiadomość, SLD. Właśnie, spływam jak Tusk, patrzmy na pozytywne strony. SLD ma tylko 27 posłów chyba, jeśli dobrze tam policzyłem. To ważne, mam nieaktualne dane. Także... Słuchaj, powiem wam szczerze. Może to jest i dobra wiadomość, nawet na pewno to jest dobra wiadomość, ale szczerze mówiąc, to złe strony przeważają jednak. Nie wiem dlaczego. Ja nie potrafię być optymistą w takich warunkach. Jestem prawdziwym Polakiem. Wy się cieszycie, wy szukacie dobrej strony, a ja jestem prawdziwym Polakiem. Wy widzicie pozytywną stronę, a ja będę cały czas marudzić. Dziękuję. Zobacz, Jabul. Wchodzi Palikot, wchodzi Biedroń, wchodzi mnóstwo pajaców. Jaka to jest okazja do nowych dżingli, do nowych jaj. Wiesz, no śmiesznie będzie. Do tej pory było chujowo, teraz będzie chujowo, ale śmiesznie. Ale mało, pan Ryszard, pani Marianna, czy jakiej tam z Krakowa weszła. Anna. Pan były Ryszard. Jak do tego mówić? Właśnie. Uwaga, dzwońcie. Powiedzcie, co sądzicie, jak się wyrażać. Uwaga, dzwoni Mariusz. Cześć Mariusz, precz z komuną. Precz z preczem. Hej Hitler. A tu, nie, no, na końcu to ten, co panowie. Się cieszy, dzwoni. Tak. Co? Swoją drogą. Mariusz, podgłośnij się odrobinę. No więc tak, jedynym takim zwycięzcą jest tutaj Palikot, tak? Bo to jest trzecia siła teraz w polityce. Niestety. Niestety. Mnie się tam jednak to podoba, bo to jest jakieś takie przetasowanie. Ale z przetasowaniem mniej więcej zamienienie gówna na worek łajna. Przetasowanie ewentualnie, że na przykład zamiast śmierdzieć w piwnicy, to ci śmierdzi w garażu. Jeżeli fuzel wywalił na podwórku, to jest źle. Ale jeżeli fuzel wywalił w całym domu... To są? A ja nie powiem, że ja doszedłem do wniosku, że gdybym na przykład chciał na jakiegoś sobie posła startować, to właśnie bym sobie poszedł startować z ruchu Palikota. Po pierwsze Boska. Dlatego, że tu są jakieś szanse w przeciwieństwie do knypów i innych uprów i tak dalej, tak? Nie są ludzie tak zniechęceni. Po drugie, zawsze można błysnąć jako tak, jakaś nowa tutaj siła i to ludzi przekonuje, tak? Bo to jest jednak coś nowego. Ci, którzy ale są zrażeni do tych problemów. Szkoda już była. Ten Biedroń też już działał i jakie były efekty? No, pożar się Boże po prostu. Teraz to jeszcze będą w Sejmie bruźni. Tak. A tak w ogóle to najważniejsze, to jak mówi Sun Tzu, poznaj swojego wroga. No teraz to ludzie to jest prawda. Po kieszenie. To jest prawda. Sun Tzu ma rację, to jest bardzo zacny traktat, aczkolwiek są pewne granice, no. Nawet tego walenrodyzmu są pewne granice, no bo jest takie przysłowie stare polskie, którego dzisiaj się już nie używa prawie. Otóż raz się skurwisz, kurwą zostaniesz. Tak, ale tak zawsze Korwin tak ględzi, że ja jestem przeciwnikiem tego, co zrobił Konrad Wallenrod, że coś tam i zawsze tak ląduje na jakimś takim szarym końcu i tak dalej. A są ludzie, którzy mieli właśnie takie pomysły, że może tam ich, wiesz, rozbić od środka i tak dalej. Ale panie Korwin, nie chce rozbić od środka, chce po prostu... Ale nie, ja mówię, że ludzie ci o tych bardziej prawicowych, prawda, poglądach, żeby tam wejśliby na tego, a potem tam od środka ich. Ale ty patrzyłeś na ludzi od Palikota, to nie ma żadnego takiego faktycznego biznesmena, który by się dorobił, powiedzmy, w miarę uczciwie. To nie są ludzie. Ja też uważam, że Palikot się nie dorobił. Poczęcy, jakiś ksiądz, kurczę, transwestyci. Co? Tak, transwestyci. A to ty tam, wiesz, no głupich to nie sieją, więc tam niech to będzie. Dobra, dajcie powiedzieć Mariuszowi. Był taki filmik, gdzie był gość z ruchu Palikota, taki ośmieszający generalnie, gdzie gościa tam pytali, co chce zrobić dla ludzi, no nie, zresztą co chcecie zrobić, no żeby było dobrze i tak dalej. Pamiętacie, było coś takiego. No i no będzie dobrze. Garbolina był koleś, on był właśnie taki niepełnosprytny do końca, ale został tak, wystawiony, ale... niby wiesz, że Palikot otwiera szansę. Mnie to ciekawi, czy on faktycznie był niepełnosprytny, czy on się dopiero okazał niepełnosprytny. A po prostu pięknie wyszedł z tego Janusz Palikot, mówiąc, że no widzicie, my to nawet niepełnosprytnym dajemy szansę. A on był niepełnosprytny, bo to było widać po twarzy. Narodu. Chyba, że miał świetną charakteryzację. Jaki to naród, taka elita, o. Ciekawi, czy on go... Znaczy, po co, prawda, brać takiego człowieka? Czy może on tak, wiesz, w przypadku tam się znalazł na liście Palikota, bo brali wszystkich atleci? Ponunowicza mogli dać, jeszcze by wszedł. Żeby mu podbić rankingi na YouTubie. Słuchajcie, mam taką myśl przypadkową, która mnie właśnie naszła. Czy to nie jest taki pozytywny zbieg okoliczności, że teraz wreszcie będzie możliwość, że ktoś tych wszystkich posłów zbolcuje? Co zrobi? Zbolcuje w zadek. Ty, ale znaczy, załatwi to... odmownie. No powiedz. Ty, ale takich starych z PSL-u czy SLD, no to już kijem by ich nikt nie tnął. Kto ich tam wie, takie zboczuchy, to nie wiadomo, co będą ruszać. Pan Romar jeżeli... może by tknął. Panią... To ja wolę taką lewicę w wykonaniu jednak Palikota, tam Biedroni i innych takich niż tą SLD-owską na przykład, czy tam PSL taki też nie jest. SLD-owska się bała opinii Kościoła, Palikot się nie będzie bał opinii Kościoła i będzie... Ale zobacz, jak tym pozytywnie wyszedł. Na krytyce Kościoła. Czy Palikot, mam... jak to ktoś powiedział w komentarzach jakichś politycznych, to jest taka samoobrona miejska. No, ja się no nie tak, zgodzę. Tylko że samoobrona ja była... Ja się z tym w pełni zgadzam. To jest po prostu taka tłuszcza, trochę odcięci ci od SLD, prawda? Różne tam mniejszości, różnorakie, jakby ich nie zwał. I różni inni tacy ludzie i spodziewam się, że wielu ludzi młodych głosowało, niezbyt wyrobionych politycznie, powiedzmy, czy nawet może i intelektualnie. Zrobimy, zagłosujemy na niego, bo to on zrobi, bo to jest jajcarz, nie? Albo preszki się obudzi dalej. Tylko żeby być antyklerykalny, pozwolisz, że dokończę tylko ostatnią myśl, żeby być antyklerykalnym, to trzeba mieć kurwa trochę rozumu, no. Ja znam antyklerykałów, którzy mają trochę rozumu i znam takich, którzy nie mają i uważam osobiście, że większość tych, którzy są tak zwanymi antyklerykałami, to są po prostu ludzie bez rozumu, no. Dziękuję. Proszę. Ja mogę coś powiedzieć odnośnie tego jeszcze antyklerykalizmu, to dużym, kto się sporo przyczynił do sukcesu Palikota, Może zabrzmi to absurdalnie, ale to jest oczywiście Kościół. Dlaczego? Dlatego, że a przez cały czas kampanii nie słyszałem ani jednego głosu z episkopatu, który by wytłumaczył dokładnie, jak Kościół jest opodatkowany. Ja pamiętam, że na wiosnę dyskutowałem z jakimś proboszczem właśnie odnośnie opodatkowania Kościołów i z tego co wiem, to proboszcz mojej parafii płaci ode mnie podatek, mimo że ja do Kościoła nie chodzę. Więc Kościół płaci podatki jak najbardziej ryczałtowo i mógł się wytłumaczyć, że o co temu palikotowi chodzi. Co on chce nas jeszcze dalej opodatkować? Przecież my płacimy ryczałtem od każdego chyba ochrzczonego. Nie wiem dokładnie, nie pamiętam jak jest za postatami. A Kościół nie reagował nic, wolał zająć się nergalem, podczas gdy palichot na nim jechał i postawił się w roli chłopca do bicia, który nawet nie krzyczy oła! Kukmen, ale jak oni, komu oni to płacą? Czekaj. Komu oni za podatek płacą? Państwu? A komu? Podatek. Ale jak ten podatek, bo ja szczerze mówiąc pierwszy słyszę, jak ten podatek się nazywa? No właśnie, bo ludzie się nie informują. To jest właśnie nie informuje się, natomiast z tego co wiem, Kościół płaci podatki i z tego co wiem, to powiem, powtarzam jeszcze raz. Ryczałtowo płacą od każdego parafianina. No oczywiście jeszcze, jeżeli zarabiają na przykład jako katecheci w szkołach, to muszą dochodowe też płacić, bo to jest umowa. To jest dochodowe. Słucham? To płacą. No tak, ale odpłacą. Ryczałt dochodowy jest, musi się go na podstawie ilości mieszkańców na terenie danej parafii. No to moją żonę słuchasz. No właśnie, na podstawie listy mieszkańców danej parafii, ale chodzi o to, że Kościół podatki płaci i żaden klecha, biskup czy nikt nie wystąpi i nie powie, że palikot łże. No ej, i kurwa, to są jakieś jaja po prostu. To są jaja. Ale nie, serio? Płacą podatek za mnie? No płacą, no. Tak, płacą. Ale dobra, Kukmen, weź w komentarzu napisz, jak ten podatek się nazywa, czy coś, bo kurwa, pierwsze naprawdę co słyszę, żeby Kościół płacił podatek za parafianina. Płacą, naprawdę płacą. Pierwsze co słyszę. Podatki za granicą są na Kościół, ale żeby Kościół płacił podatek za mnie? No w Polsce takie czyta są możliwe, moim zdaniem. To jest tak, jak to jest po prostu również bardzo wielkie błędy tej instytucji, kiedy był krzyż, a oni sami chcieli go wynosić z ulicy, bo na ulicy to nie wolno, a... No ale wiesz, Jabol, to jest nie takie do końca, bo jest część, która episkopatu, która jest za PO i jest część, która jest za PiS, nie? Przypominasz sobie wybory prezydenckie i tą wizytę na dzień przed, czy dwa dni przed ciszą wyborczą tutaj kandydata marszałka Sejmu wczesnego, metropolity, czy tam biskupa krakowskiego, prawda? Pamiętasz? No, były. Bardzo były. Mi się to nie spodobało, wielu ludziom się to nie podoba. Chwała Bogu, mam biskupa w moim biskupstwie, który nie jest pro PO. A w ogóle jak Kościół może popierać drogą... PO, to jest dla mnie niepojęte. Jeżeli znaczy, część Kościoła, bo Kościół nie popiera takiego przecież. No, Mariusz. Jeżeli już weszliśmy w ten temat, kto kogo popiera, to jak dla mnie masę, jakby to powiedzieć, dodatnich głosów zapewnił Palikotowi Jarek Kaczyński. W jaki sposób? Przecież on w pewnym momencie zaczął straszyć swoich wyborców Palikotem. Nie widzieliście tego? A, jest że główny tu wyborczy. Się Palikot w rządzie czy coś takiego, tak? Nie, że jeżeli nie coś tam Donald Tusk, to Janusz Palikot i tam buuuu, będzie to dopuczał. Ile coś tam, że Palikot zrobi sojusz z Tuskiem i coś tam. Generalnie tak na bezczelnie, bo tam się generalnie przez całą kampanię trzymali tego, że nie wymawiają, wiesz, nazwiska Palikota, w ogóle o nim nie mówią i tak dalej. I to według mnie było sensowne. A tak nagle on sam w środku tej kampanii, że nie, to Janusz Palikot. I to też tak bez sensu powiedział, bo tak nie wiadomo w zasadzie, czym ludzi straszył, no nie? Ale wiesz, tak jak, prawda, Platforma... A w ogóle zwróciliście uwagę, do jakiego stopnia Platforma już oficjalnie straszyła PiS-em? No, to było no, bardzo widoczne. To najmniej. Wszystko, co złe, no. Tak, to ale wchodzę sobie na YouTube'a, a tam, że jakiś taki wielka reklama na głównej stronie YouTube'a, że tam agresywni, nietolerancyjni, szaleni, oni pójdą do wyborów, a ty? No to nie, wiesz. No, to widać, że tajne służby za tym stoją wszystkim. No, znaczy, jakie tam tajne służby? Pisze kulturalnie. No, wiesz, YouTube jest nie polski, przecież, prawda? Ale z czego jest KWPO finansowane? To warto prześledzić, bo to w momencie, kiedy wszelkie akcje KWPO, czy związane z tym, czy pomagające, tak jak była akcja Zabierz babci dowód, iść na wybory i tym podobne, są finansowane w bardzo ciekawy sposób z zagranicy. Więc to jest tak poukrywane, a jest. I to jest łamanie konstytucji na przykład, ale no kogo to obchodzi? Kochaj albo giń. Ja tu jeszcze trochę dodam, bo na czacie Krzysztof napisał właśnie, że księża mają wybór, mogą płacić ryczałt w zależności od ilości mieszkańców, albo opodatkowanie na zasadach ogólnych i większość wybiera ryczałt ze względu na prostotę. No i nawet dał dokument właśnie na stronie mf.gov.pl, gdzie są kwartalne stawki ryczałtu od przychodu proboszczów i wikariuszy. Więc tak jak mówię, no jeżeli jest ileś, jeżeli siedziba parafii, w parafiach o liczbie mieszkańców, więc teraz kwestia jest tak, się liczy liczebność parafii, czy od ochrzczonych i się odejmuje tych apostatów, czy nie. Natomiast ja na przykład nie dokonałem apostazji, ale nie chodzę do kościoła, więc kościół płaci za mnie podatek, nie? I w ramach równości, nie wiem, większy podatek ma płacić, to bez sensu, no. I dlaczego kościół nie reagował i dał się bić palikotowi, no to jest dla mnie niezrozumiałe. No bo jakby zareagował, to by było, że kościół tutaj do władzy sierwie i nie wiadomo co robi, no. Może przecież też młyn na wodę po prostu wszelkim tym siłom takim nazwijmy to kościelnym, jak kościół jest coś, gdzieś się cokolwiek wypowie, nie? No dobra, oni przyjmują strategię, nic nie mówimy po prostu, bo jak powiemy, to będzie jeszcze gorzej. Tak samo jak Jarek, jak były jakieś tam, coś tam było wcześniej takiego, a jak była kampania prezydencka, no to jak mówił, to było źle, tam wszystkie kalumnie. A jak nic nie mówił, no to coś ukrywa, to też źle. No to jest ten samotyw, nie? Mówisz źle, nie mówisz też źle, bo ukrywasz. No. Dramat antyczny. Kościół nie jest od tego, żeby milczeć. Panowie. A odnośnie nowej prawicy się nie będziemy wypowiadać, bo to jest jakby powszechnie wiadome, ale w czym upatrujecie klęski PJN-u? W tym samym. W tym, nie. Że między... No. Co oferował PJN? Kierował się do wyborców PiS-u, którzy mieli być niezadowoleni z Jarka. To był... Nie ma takich. Ktoś tam się tego usiłowali o podatkach bardziej radykalnie wypowiadać, ale w zasadzie te pomysły były to były sprzeczne ze sobą pomysły. Tu podnieść tam jakieś pensje. Po prostu media. Media skupiły się na pali głupie, no bo on był bardziej skrajny, a ci może coś mówili sensem mniej czy bardziej, to po prostu no... Nie przebili się, bo byli nie light, no. Ale wiecie, lepszy paligłówek mówi po prostu o tym czy o tamtym, wiecie, różne takie, powiedzmy, ekstrawagancje, niż taki bardziej może trochę umiarkowany PJN, no. No PJN raz o podatkach mówił dosyć radykalnie, no. Ale taki, wiesz, umiarkowany w sensie ogólnym, nie? Że nie jest ani to PiS, ani nie jest to PO, coś jest po środku, no to na co nam to gówno, nie? No było dobre, jak trzeba było walić w PiS po prostu, jak oni tam zrobili rejtradę, nie? To było dobre. Podchwycili potem przewodniczącą, no i co? Koniec. Karta PJN się skończyła. No tak, ale jeszcze taka jedna rzecz. Widzieliście te spoty Palikota? Ja zresztą złapałem to, bo się zastanawiałem, prawda, kto go popiera. I to takie było dla mnie przez długi czas takie wielki znak zapytania. Kto to są właściwie ci ludzie, którzy go popierają? Bo tam wiadomo trochę takich, trochę owakich. Ale podczas debaty, prawda, Palikot kontra Korwin-Mikke, stwierdziłem, że to są antyklerykałowie głównie. I jak na przykład zobaczyć jego spoty, te już bezpośrednio teraz wyborcze, to one były antyklerykalne i to tak dosyć mocno. I tutaj trochę takie grozenie, że są antyklerykałowie i się wielu wypowiadało, nikt w taki sposób czegoś takiego nie robił. Macie spot internetowy, gdzie tam jest pokazana dwójka, prawda, przedsiębiorczych dzieci, które chcą mieć na jakieś lody czy ciastka, więc postanawiają myć szyby tym samochodem, które stają na czerwonym świetle. Nie wiem, czy ktoś to widział. No i tam, prawda, staje samochód. W tym samochodzie jest ksiądz, który tam sobie gada przez komóreczkę. Tak, tak, Stasiu, tak, tak. Te dzieci mu, prawda, umyły ten samochód i się szyba otwiera. Ksiądz tam ma w rękach plik stówek, prawda, tam przelicza. I z tych stówek, pod której stówki wyjmuje obrazek święty i daje tym dzieciom Bóg zapłać i odjeżdża. Prawda? I coś tam, o, co my za to kupimy? I ten chłopczyk mówi do dziewczynki, nie samym chlebem żyje człowiek. I taki, wiesz, no taki, ani to o niczym konkretnie nie mówię, prawda? Ani go o gospodarce, ani nic. W zasadzie jedzie po księża. Chodzi o to, że to było coś, co się sprzedawało. To jest właśnie to, co tutaj goście mówili, że a wielu ludzi mówiło o kościele. Nikt nigdy nie mówił w ten sposób. I to nie robi z tego sobie jakby takiej flagi. która mówi, że jesteśmy przeciw, tak? Przeciwko różnym rzeczom robili, że tym nierównościom społecznym i tak dalej, albo na przykład ten spot oficjalny, ten, który szedł w telewizji. No jak ja zobaczyłem spot Palikota, to on też o niczym nie mówi, dziwny był, jak dla mnie bardzo, no bo, nie wiem znowu, czy widzieliście, wyglądało to tak, że jest sobie ojciec, jest dziecko i to dziecko wkłada do tornistra książkę. Widzieliście? I ojciec wychowanie mówi... seksualne? Książkę? Nie, nie, mów dalej, Mariusz. Nie. I ten ojciec mówi do tego dziecka, jak to, tylko jedna książka? Przecież masz 7 lekcji. Tak, tato, ale 6 z nich to religia. I nagle, ojciec się budzi, no nie, to wiesz, sen, koszmar, taki już przerażony, zany potem, o matko, coś tam, co mi się śniło? I puf, pokazuje się Janusz Palikot przy takim stole, tam gdzie stoją jakieś książki, wiesz, tak elegancko, tak jakieś bibliotece, czy jakieś w takim biurze, no nie, coś takiego. I jak to było, nie prześpij zmian, czy... Nie obudź się za późno. A, nie obudź się za późno. Wiesz, po prostu takie też o niczym, a po prostu po kościele jedzie ile wlezie. No nikt tak wcześniej nie robił, ani ci nawet, którzy bardzo byli przeciwko kościołowi, widzicie, że coś tam przeczyli. Nikt nigdy w mogę coś tak powiedzieć? Sposób. No. Ale no, czy dałoby się takie coś wcisnąć ludziom, gdyby byli, powiedzmy, chociaż edukacja byłaby na poziomie sprzed reformy, że ludzie by mieli pojęcie, że uniwersytety powstały w średniowieczu, że kościół był mecenasem wielu dziedzin sztuki i tak dalej. Jest takie rzeczy, to no, na sztuce chociażby, jakieś było nie, malarstwo. Wiesz, rzeczy, kreator pod uwagę, które na przykład Janusz Palikot wziął pod uwagę. On wziął pod uwagę, na przykład że debile są teraz po prostu. Nie. Że ludzie nie lubią proboszczów. I ja to potwierdzę. Ja mam rodzinę, wielu moich członków rodziny mieszka na wsiach i często przy takich rozmowach przy stole, prawda, jak się spotykamy, ludzie narzekają na księży. No to ostro wiesz, narzekają. Mówią, że co ten księdz prawdowym i tak dalej. Ale nie, to nie jest moda na to. Oni prywatnie tak rozmawiają, wiesz, to nie tak, że coś zobaczyli w telewizji, oni rozmawiają o swoich proboszczach. Co ten wiesz, ksiądz wymyśli, kto on sobie myśli, że tyle pieniędzy za to, już całkiem dupa potrzebacza. Jeżeli mogę, ja też mieszkam... Wszystko dokończę. Okay. I nikt z nich nie jest kimś takim, kto ma odwagę i pójdzie temu księdzu i powie mu w twarzy, mi się nie podoba to i to, tylko no stop narzekają. I teraz jakby on im daje szansę do wyrażenia tego narzekania na tych księży, tak? Zaraz, a to Parker. Jest absurdalne, że wiesz, jak... Ja powiem tak, ja mam sołtysa, ja też na niego narzekam, bo mi skurwysyn swoim traktorem niezarejestrowanym rozjeżdża łąkę. I moją łąkę, którą mam obok nad jeziorem zalewa mi, bo tam potem się zbiera woda. Ja narzekam na sołtysa, generalnie na władzę, na jakieś takie osoby na wsiach szczególnie, które są, powiedzmy, u jakiejś tam władzy mają jakieś autoryty, no proboszcz, wójt, nie? Generalnie na nich się narzeka. U mnie na wójta narzekają wszyscy, kurwa, i zawsze na wójta narzekali. I co z tego, jak go wybrali na drugą kadencję i znowu go wybiorą, dopóki będzie mógł, a jak już nie będzie mógł, to wybiorą następnego i będzie to samo. Generalnie narzekają. A u mnie, jeżeli chodzi o proboszcza, to nie narzekają i odkąd pamiętam, w sumie proboszczów było już dobrych kilku, to właśnie proboszcz u mnie się na przykład lubi. No to ja uważam, że zależy od miejsca, no nie możemy generalizować, no. Ale masz świadomość tego, że jak się nie lubi PiSu, to się głosuje na PO, a jak się nie lubi PO, to się głosuje na PiS, a jak się nie lubi księdza proboszcza, to się na Janusza Palikota, jemu na złość zrobić głosuje. No wiesz, większość tych tam wyborców Palikota to jednak wyborcy PO, ponad 50%, więc ja bym był tu ostrożny. Myślę, że Palikot większość zebrał jednak tych, którzy nie chcieli głosować na PO, nie chcieli powiedzmy głosować na jakieś tam PSL czy SLD, a nie chcieli też głosować na PiS, no bo kurwa nienawidzą PiSu, no to mamy Palikota, to zagłosujemy na Paligłupa, nie? No, tak uważam, że po prostu wielu tak zagłosowało. Tak patrząc na te osoby według tych sondaży, które na niego głosowały, no ponad połowa to jest PO, nie? No dobrze, a dlaczego nie na PJN, tylko na tego na Paligłupa, no? No dlaczego nie na PJN? To już mówiłem, uważam, że dlatego, że PJN po prostu nie był medialny. Palikot raz, że był taką nowością, to był powiedzmy i był konkurencją też ideową powiedzmy w dużej mierze i do PO i do SLD był eksponowany, a z drugiej strony, no PJN nie był radykalny, no nie można odmówić tego Palikotowi, że był radykalny, no uderzył w pewne grupy, które właśnie takie antykościelne powiedzmy, czy antyreligijne. A nie sądzicie? Że to jest trochę tak, że mamy coś takiego jak partia wodzowska, gdzie jest jasno określony wódz. Trochę jest czymś takim nowa prawica, gdzie prawda wiadomo jest Korwin czy i tyle. Czy mogę się wypowiedzieć? Osób, tylko się trzyma Korwina, a w tym przypadku partii Janusza Palikota macie Janusza Palikota i tak dalej. I powiedzmy, ale no, wszędzie są wodzowie. Jeszcze, w PiSie macie właśnie tego Kaczyńskiego, niby tam w PSL Pawlaka, on już jest mniej taki, prawda, wodzowski, to tam mniej. I ten Napieralski, no to nie dziwię się, że spadło tam SLD, jak ten Napieralski był taką kluchą, tylko teraz znowu tego Kalisza dali, to... No, a ja no, gruba, to jest jak najbardziej partia wodzowska. Właśnie mam wrażenie, że w PJN-ie takiej właśnie, takiego wodza nie było. I to właśnie no dlatego, bo wodza PO zabrało, jeżeli jakikolwiek był, powiedzmy, ta cała babka, nie? No to go, ja to myślę, ją podkupi. To właśnie dlatego, wiesz, to upadło, było tak nisko, tak żenująco nisko. Luzik na biegunę. Tak. Ale PJN, zdaje się, czy mi się wydaje, czy nie, że miał więcej niż Korwin? Miał dwa razy. Ale Korwin na połowie... I państwo, mogę się wreszcie wypowiedzieć, czy będziecie tak gadać i gadać i gadać i gadać, że... Zabierzemy ci audycję, ja mówię. I to jeszcze przerywając różnymi słowami, które będę musiał potem wypikać. Otóż, chciałem powiedzieć, że pali kmioty mają wielką, to jest wielka analogia do samoobrony. Otóż jedno i drugie było radykalne, jedno i drugie odnosiło się do jakichś resentymentów, do których nie odnosiły się inne partie w owym czasie, kiedy wypływały. I jedno i drugie było wykreowane przez służby i media. Przy czym różnica jest taka, że pani Kmiot jest znacznie większym zawodnikiem, gdyż jest reprezentantem Bilderbergu. Więc stoi za nim znacznie większa rzecz niż za samoobroną wcześniej. I a skąd to wiadomo? Skąd to wiadomo? No wiadomo. Spytaj na przykład Słoda Moneta, który w tym siedzi i jest znawcą tych tematów i tam może ci to nawet linki podać. A swoją drogą, nie macie wrażenie, że ostatnimi czasy mamy do czynienia z takimi, nie wiem jak to nazwać, wojnami marketingowców? Mówiąc krótko, Platforma nie działała na błyskotliwości swoich, prawda, członków, tylko na specach od PR-u. To samo robi Palikot teraz, że w sensie on ma ludzi, którzy są od tego, żeby myśleć, jak dotrzeć do innych i warto może mniej zwracać uwagę na to, co robią sami, prawda, liderzy partii czy ci inni posłowie, a na to, jak jakby powiedzieć, sposób kreowania sukcesu mają ci specy od PR. No to PiS tego nie używa, no i prawda, kończy jak kończy. No, no ja są uważam, ludzie, że to używają. Raczej PiS nie traci. PiS nie traci, PiS zyskuje, PiS przechodzi na młodszych wyborców i to wiem ze swojego doświadczenia, że mnóstwo ludzi w naszym wieku zaczęło się interesować PiS-em, zwłaszcza ze względu na to, że propaganda Donia się rozjeżdża z rzeczywistością powoli. Ale teraz masz propagandę Palikota, która ma się całkiem dobrze. Mam wrażenie, że może nawet któryś tam spec właśnie przeleć z Platformy do Palikota. Dobrze, ale to są sukcesy taktyczne. Tak, ale kto głosuje na Palikota? No, to są sukcesy taktyczne. 10% społeczeństwa, które poszło do wyborów. 10% my mamy, wiesz, 10% mądrych, reszta to jest idioci, a 10% to są kompletni idioci. To po prostu idealnie. No to wiesz, ale weź pod uwagę, że jeżeli masz 90% idiotów, powiedzmy, i teraz masz wybory demokratyczne, w których rządzi większość, to albo musisz, nie wiem, przynajmniej te 85% idiotów zniechęcić do głosowania, żeby te 10 mądrych poszło i było to większością, albo musisz mówić do ludzi jak do idiotów, tak? Żeby po pierwsze cię zrozumieli, tak? Bo oni nie są w stanie pojąć jakichś wyższych abstraktów. Albo musisz założyć, że masz do czynienia z idiotami i się nie kreować jakichś super wielkich programów. Bo to jest edukacja. Się odwoływać do jakichś właśnie wielkich rzeczy. No, okay. To jest edukacja, tylko że najpierw musisz tą edukację prowadzić. Okej. Za chwilę, Kreator, za chwilę to wyjaśnimy. Tymczasem już jest 23:07, zatem zadzwońcie za chwilę, puszczę piosenkę i wyjaśnimy kwestię, dlaczego wybory wyglądały tak, jak wyglądały, na podstawie opinii Rafała Ziemkiewicza, która wydaje się oceną na tyle ciekawą, że warto ją przedstawić. Jest moim zdaniem bardzo, bardzo dobra pod względem tła, przyczyn i jakie będą konsekwencje w przyszłości, co my powinniśmy zrobić, żeby nie powtarzać. Błędów w przeszłości. Tymczasem dzięki i puszczamy piosenkę. Okej. To teraz diagnoza Rafała Ziemkiewicza. Kto czyta? Ja czytam, czy ty czytasz opiszę? Masz bardziej radiowy głos do tego. Przeczytaj. No dobra. Zatem. Co napisał dzisiaj rano Ziemkiewicz? 10 lat temu napisałem książkę zatytułowaną Polactwo. Być może wystarczyło napisać jedno zdanie, które byłoby jej generalnym przesłaniem. To zdanie brzmiałoby: to nieprawda, że największym problemem Polski jest, jak uparcie chce wierzyć prawica, spisek elit. Największym problemem Polski jest deprawacja mas. Ta deprawacja ma konkretne skutki i konkretne przyczyny. Inaczej przejawia się u tych, którzy zajmują wyższe piętra społecznej hierarchii, inaczej wśród mas. Z największym pożytkiem można ją opisywać i analizować, porównując Polskę z innymi krajami i społecznościami, które przez co najmniej kilka pokoleń pozbawione były wolności i kształtowane przez zaborców, kolonizatorów albo okupantów. Robię to od lat i mam smutne wrażenie, że moja diagnoza znajduje potwierdzenie w kolejnych faktach, także w wyniku ostatnich wyborów. Co zaś do działalności wykraczającej poza opis i analizę, można wyciągnąć z tej sytuacji dwojakie wnioski. Pierwszy to uznać, że patriota musi być dzisiaj pozytywistą, że nie jest to czas na działania powstańcze, ale na ciężką orkę podstaw. Nie zmobilizuje się ludzi, którzy ugrzęźli w cwaniactwie i dorobkiewiczostwie, którzy ponad wszystko pragną, by zapewnić im spokój i możliwość garnięcia do siebie patriotyzmem i odwoływaniem do podeptanej narodowej godności. Bo te pojęcia nic im nie mówią. Trzeba im najpierw wytłumaczyć, dlaczego i po co potrzebują patriotyzmu i poczucia godności. Trzeba im podnieść i trzeba ich podnieść z błota, w które zostali deptani, strzegąc się przy tym powstańczej pogardy, z jaką legioniści Piłsudskiego śpiewali o przeciętnych Polakach swych czasów. Chiebał was pies. Zygmunt Balicki, formułując w chwili najgłębszej narodowej depresji u schyłku XIX wieku program Polskiego Obozu Narodowego, formułował ten postulat w haśle: upolitycznić masy. Drugi możliwy wniosek to przyjąć, że polityka jest dziś sztuką manipulowania emocjami mas i grać w to, co grają wszyscy. Znaleźć lidera, który umie czarować, który pewnych rzeczy nie mówi na głos, jeśli nie musi, a wie, że odbierają one masom poczucie bezpieczeństwa, które te masy pragną bardziej niż czegokolwiek innego. Te wnioski i nie tylko nie są ze sobą sprzeczne, przeciwnie. Pozytywizm i pragmatyzm potrzebują się nawzajem. Łatwiej podniesiemy Polaków z kolan, prędzej skończymy z rujnującymi kraj rządami drobnych cwaniaczków i nomenklatur, dysponując, nazwijmy to, infrastrukturą patriotyzmu, której stworzenie wymaga kierującej się polskimi interesami siły politycznej. Jak pewnie wszyscy moi czytelnicy, jestem dziś rozczarowany wynikiem wyborów. Pewnie mógłby być lepszy, o kilka procent. Przy tym stanie świadomości, przy stanie ducha przeciętnego Polaka, moja chata z kraja, niech władza kradnie, a obcy wydzierają nimi podłogę, nami podłogę, byle micha pełno. Droga do Polski, którą można będzie z dumą przekazać dzieciom, jeszcze daleka. Trzeba orać dalej i się nie zniechęcać. Piłsudski, Dmowski i inni ojcowie naszego odrodzenia w XX wieku też lekko nie mieli. To jest diagnoza Rafała Ziemkiewicza. Co jest ważne? Co jest ważne, co możemy polecić dla każdego z nas? Te wybory są ostatnim dzwonkiem. To ostatni dzwonek do przebudzenia się. W poniedziałek o jakiejś godzinie 25:30 oglądałem wypowiedzi nowych posłów. Jakiś platfus mówił tak: wynik tych wyborów wskazuje, pozwala wykonać nam wielki cywilizacyjny skok. Tak, chyba skok w bok. Przepaść. Skok w bok, albo skok w przepaść. Staliśmy nad przepaścią i zrobiliśmy wielki krok naprzód. Tak. Jakie płyną wnioski z tego, co Ziemkiewicz, co może zrobić każdy z nas, z naszych słuchaczy? Że tak. Edukować tych debili, którzy są z nami w pracy, tych debili, których spotykamy na ulicach i tych debili, których widzimy w sklepach. Jak ktoś narzeka na to, że jest drogo, no to mu próbować wytłumaczyć, nawet żartem. I nie nazywać go debilem. Tak, oczywiście. To jest pierwsze, pozytywizm, czyli edukacja. Promieniujmy wiedzą, promieniujmy ekonomią, promieniujmy tym, że mówmy im, dlaczego tak jest. I wyjaśniajmy, że to, co jest, to nie jest dobre, to nie jest wspaniałe. Taka edukacja podstawowa. To jest zadanie dla każdego z nas. Drugi jego postulat to jest pragmatyzm. Nie, tego nie róbmy. Tego nie róbmy. Jako mali ludzie, jeszcze nie wykształceni młodzi, jeżeli zaczniemy być w młodym wieku pragmatyczni, to na starość będziemy świniami ostatnimi. Nie będziemy w stanie zrobić tych postulatów, które nam się teraz wymarzają. Wyśnionej wolności nie osiągniemy, bo będziemy zawsze szli na kompromisy. Nie wolno. Pragmatyzm to może polegać na tym, że róbmy strukturę, nie tylko edukujmy ludzi tak pozytywistycznie, ale róbmy strukturę, która lokalnie będzie mogła coś zrobić. Na tym może polegać pragmatyzm taki i potem, gdy będziemy mieć takie lokalne komórki, możemy się organizować coraz wyżej. To już działa. My będziemy Wam starali się przekazywać na bieżąco, kto, co, gdzie, jak się działa, jak, co się dzieje, żebyśmy wszyscy mogli zadziałać wspólnie i dla dobra kraju, o walce o wolność, ale nie w sposób zły, nie w sposób wątpliwy, nie w taki sposób, żeby się sprzedać czy załamać. Unikajmy takiego pragmatyzmu i pójścia na kompromisy. Nie teraz. Zwłaszcza do tych młodych mówię, bo to jesteśmy za młodzi, złamiemy się, wyrośniemy na skurwysynów. Dzwoni kołknęń. No tak, fajnie mówicie o tym pozytywizmie, o tym właśnie budowaniu struktur. Ja może wspomnę, dzisiaj przeczytałem o czymś, ty chyba ja bol o tym słyszałeś, ja o tym kreatorowi mówiłem. Takie coś, co się nazywa Liga Wolności. To taki kolega Robert ze Szwecji zaczął to organizować. Nawet napisał sensowny program, cały czas to udoskonala. No ale przede wszystkim taki fajny punkt. Koniec z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkach akcyjnych i podmiotach gospodarczych. Jasne określenie prezesa i zarządcy firmy i pełna odpowiedzialność własnym majątkiem i prawami obywatelskimi w każdym przypadku działalności gospodarczej. Przecież to jest genialne. No i chodzi o to, że właśnie zbudować całkowicie nową strukturę, no bo to cała nowa prawica i inne takie bawienie się w jakieś dziwne ideologie, no to i zawężanie, całkowite zawężanie tego elektoratu było głupie. No natomiast tak, z jednej strony właśnie działalność taka polityczna, ale z drugiej budowanie pomniejszych struktur w samorządach i tłumaczenie. Bo ja na przykład dzisiaj musiałem tłumaczyć chyba jednemu z słuchaczy z kontestacji, dlaczego ten przepis jest aż taki ważny, nie? Bo zlikwidowanie fikcji prawnej, jaką są w ogóle osoby prawne, czyli wszelkie spółki z do... No nie ma odpowiedzialności zwyczajnie. No nie ma, bo jeżeli pożyczasz, bo na czym polega fikcja chociażby osoby prawnej? No będzie trochę edukacji, niech będzie teraz. Jeżeli powiedzmy zakładam spółkę jakąś tam akcyjną czy ZO i powiedzmy wkładam do niej kapitału 100 zł, potem pożyczam 1000 zł, potem spółka upada, ja wypłacam tylko 100 zł i co się dzieje z pozostałymi 900 zł? 900 zł jest praktycznie przeze mnie ukradzione, bo jest niby ograniczona odpowiedzialność, to jest przywilej kradzieży nadany osobom prawnym przez państwo i to jest bardzo ważny punkt, do tego zaczął się upadek Ameryki za czasów Lincolna chociażby, nie? Bo tam nie chodziło o żadne głupie niewolnictwo, tylko chodziło właśnie o przywileje korporacji, szczególnie potem 14 poprawka to już zupełnie przypieczętowała. O. I było trochę edukacji, natomiast może ktoś ja bo... Trzeba. Dokładnie, to jest przestrzeganie umów. Pożyczyłeś, to oddawaj, no chyba, że umrzesz, prawda? No bo tak ciężko, żeby tam te długi przechodziły. No, to jak ktoś ma pecha, to jego... Znaczy, to długi też są dziedziczone, tylko że jakoś zawsze spotyka to uczciwych ludzi, a nie jakichś gnojów, którzy pożyczają miliony. Znaczy, wiesz, no możesz przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza, czyli spłacasz wszystko, co było w spadku, a resztę... Ale to są rzadkie przypadki, dobrze. Czy coś jeszcze, jakaś kwestia, no, bo mam jakaś kwestia, telefon. No nie wiem, no może coś powiesz o tym, bo to też chyba o tym słyszałeś, o tej inicjatywie Liga Wolności, bo mi się nawet troszeczkę spodobało. Tak, mam wrażenie takie, organizujmy się w internecie w różne grupy, ale organizujmy się też lokalnie. Gdy się pojawi szansa, żeby zrobić coś konkretnego, to zróbmy coś konkretnego, a niekoniecznie to zawsze musi być KNP. Niekoniecznie musi to być zawsze Korwin-Mikke. Na pewno. Następny telefon. Halo? Tutaj mówię ja. Wiadomo kto. Ja chciałem się podzielić tylko kilkoma kwestiami, o których zapomniałem wspomnieć, bo się fajna dyskusja potoczyła na początku. Jak was słuchałem, jak jeszcze nikt nie dzwonił. Czyli tak, po pierwsze, co chciałem powiedzieć. Pani Westerwelle, nie bójmy się mówić pedał, tudzież pederasta. Nie bójmy się mówić, bo ten pan jest orientacji homo nie wiadomo. Tudzież kochający inaczej. Druga rzecz, pan slangowy Tusk, to i tak jest progres, ponieważ do tej pory on był biernym, prawda, partnerem w stosunku, kondon miniowym. Trzecia rzecz. Kreator, mówiłeś o Niemcach i tam Niemcy, Niemcy. Ja mówię, nie, tam Niemcy, tylko Bizantyjczycy. Tutaj widzę konieczny, zapoznajcie się z cywilizacją turańską bodajże, o ile dobrze pamiętam. Bardzo ciekawe do zastanowienia się. Czwarta rzecz, patenty. Dlaczego w Niemczech jest teraz więcej patentów? No bo Polacy tam wyjechali. I piąta rzecz, z Palikotem to mówiliśmy tam o zmianie jakieś tam SRD, różne rzeczy. Z Palikotem jest taka zmiana, że tak zwany snajper tym razem trafił obok klozetu. Hmm. Jeżeli wiecie, o co chodzi. Nie wiecie pewnie, o co chodzi. No nie. W Krakowie mówi się, że snajper to jest taki, który na imprezie trafia, no, trafia do klozetu, nie? Powiedzmy. Jak za dużo wypije, a ten nie trafił. To jest taki snajper obok klozetu. Okej. Okay. Bardzo ciekawe porównanie dla tej sytuacji, w której po prostu szambo się wylało. I nie ma co płakać nad rozlanym szambem. Trzeba zawołać służby i sprzątnąć. Gdybyśmy tylko mieli służby na miarę tych, które były w Chile i sprzątnęły Allende. No, ale nasze służby właśnie wypromowały naszego kochanego, nowego reprezentanta narodu społeczeństwa. My mamy tak zdegenerowane służby, że one zamiast wypompowywać szambo, to jeszcze dolewają. To jest właśnie przykład, do czego doprowadza socjalizm, że jak wiesz, mit zbitej szyby. Polscy socjaliści są tacy, że oni przywiozą szambowozem szambo, wyleją i później jeszcze czekają, żeby im zapłacić za wywiezienie tego. Oj, przykro, przykro, przykro, przykro nam, bardzo nam przykro, jak tutaj się porobiło. Teraz już wiecie, po co tu jesteśmy. Ja bo wiesz, co najbardziej Niemców irytowało pod zaborami? Polskie poczucie humoru, tak samo zresztą za PRL-u, więc jak chcemy zwalczać Palikota, to trzeba na przykład zastosować złotą myśl dzisiejszego dnia ode mnie z pracy, którą taki znajomy i kolega. I powiedz ją jako puentę naszej audycji. Wiesz, kolejny z takich antyspotów promujących Palikota. Nudzisz się? Nie masz co robić? Wyskrop się u nas. No to trzeba szybko. Zdrowo, kolejka! Zdrowie! Trzeba edukować i szydzić, no bo kurczę, społeczeństwo jest ogłupione i dlatego wybrało Palikota. Społeczeństwo nie zna historii, dlatego wybrało Palikota, bo ten społeczeństwo nie widzi tego, jaki on jest głupi i się nikt z niego nie wyśmiewał i też dlatego go wybrało. Jakby się wyśmiewano z Palikota tak jak z Leptera, to by go nie wybrali. Więc trzeba się śmiać z Palikota i to jest najskuteczniejsza broń. I to go najbardziej wkurzy. Nie jak Kaczyński, Kościół czy tam Tusk będą go jakoś poważnie wyzywać, tylko jak ktoś będzie się z niego śmiał po prostu, z takiego głupot. Wreszcie by się przydało. No to co? To chyba była tym negatywnym akcentem możemy wziąć i zamknąć konserwę. Co ty na to? Nie, no to pozytywny akcent. Jak dobrze, że Palikot jest tak blisko. Aborcja w 5 minut, eutanazja w 10. Nowoczesna europejska lewica, najgorsze lewactwo, jakie może być, gorsze od Prusaków, gorsze od Karaluchów. Nie wiem, jaki Prusakolep był. Solidarność była Prusakolepem na komuchów. Teraz będziemy musieli my coś zrobić, po prostu precz z komuną. Wybiła wasza ostatnia godzina! Rozbieracie! Migiem! No! To co? Dobranoc. Dobranoc państwu. To wasz wesoły kurek, parytom ten normal. Kurtyna idzie w górę, lecz już wołają na... Kończy, kończy, kończy. Ej, kurwa, pozabija. Na ten tydzień jeden pogrzeb wystarczy, dawaj chodź. Jak luty ma być zagaszone, nie? No i takim dziwnym sposobem okazało się, że jest jeszcze jeden telefon. Halo, halo, Michale. Witam, to ja mam takie podsumowanie, jeżeli kończy się już a propos tych wyborów ostatnich i tego wyboru, którego dokonali nasi umiłowani rodacy. Przypomniało mi się po to paru społeczeństwo, latach... to nie rodacy. Przepraszam, dokładnie. Przypomniało mi się dowcip, w którym przychodzi facet do, no tak strasznie trochę, przychodzi facet do domu publicznego, puka do drzwi, otwiera mu ochroniarz i pyta, Słucham pana. No, że przyszedłem w wiadomej sprawie, to jest jeden problem. Mam 5 zł. Gościu mówi, no za 5 zł możesz sobie, gościu, robić sobie dobrze sam. I zamykają, trzaskając mu przed drzwiami, przed nosem drzwiami. Po paru minutach przychodzi gość z powrotem, pukaniem, otwiera ochroniarz i pyta, a ty tu czego? Przyszedłem zapłacić. Dobre. Brawo! Tak właśnie będziemy się za parę miesięcy, za parę lat, tak będzie dokładnie wyglądać niestety nasz kraj. My za to wszystko zapłacimy. A no oczywiście, no przecież doprowadzą do ruiny. Jak coś się podoba Niemcom, to znaczy, że jest złe. No, no przecież Niemcy by się nie cieszyli, gdybyśmy dobre władze wybrali. To jest właśnie zastanawiające, że dzień po wyborach, po ogłoszeniu i niemieckie gazety, i rosyjskie, no po prostu piały z zachwytu, że wygrała opcja proniemiecka. I to jawnie mówili, to jest proniemiecki rząd i nikt się temu jakoś, no nie wiem, nie przyjrzał, nie protestuje w ogóle. Nawet dziwi się PiS-owi. A ja do... skąd się jeszcze myśli? No dziwi się trochę PiS-owi, że nawet nie podjął tego tematu, jak 4 lata temu, no to Kurski mówił o dziadku z Wehrmachtu, no ale tutaj ewidentnie, no, rzuca się w oczy aż naprawdę. Powinni to wykorzystać jakoś... No nie wiem, na moje oko, no, coś, co jest dobre dla Niemców, na pewno nie jest dobre dla nas. Trzeba edukować, tak jak my mieliśmy serię audycji Autostrada, które pokazywały inny obraz rzeczywistości, wcale nie taki proniemiecki, jak to się mówi, że Niemcy tacy porządnie budowali autostrady i to było, bo pokazuje, że Amerykanie byli dużo skuteczniejsi, jak się za to wzięli. Natomiast problem tutaj jest taki, to na przykład bardzo boleśnie odczują Polacy, zwłaszcza jeżdżący samochodami, że jak się skończą te inwestycje, które zapoczątkował, tak powiedzmy, nawet jeśli bezpośrednio, bo oczywiście część inwestycji zaczęło PO, ale ideologicznie, jeśli ten program budowy autostrad, dróg ekspresowych zaczęty przez PiS, PO zwyczajnie w sposób przerwie ze względów oszczędnościowych, to za parę lat nic nie będzie powstawać i ludzie będą ginąć na drogach w niespotykanym wcześniej po prostu tempie. Ponieważ jak na przykład w drodze z Krakowa do Warszawy będzie 3 razy, czy nawet 4 się zaczynała ekspresówka i kończyła, to ludzie przyzwyczajeni szybką jazdą będą robili jakieś totalne głupoty na drogach wąskich. I sądzę, że tak jak teraz droga numer 11 jest jedną z najniebezpieczniejszych w Polsce, bo jest 300 ofiar rocznie, jednej drogi tylko, to sądzę, że nawet może przekroczyć 500 ofiar rocznie to, że mamy po prostu tak poszatkowany system drogowy. Tych dobrych dróg oczywiście, bo i kiepskich dróg to mamy pod dostatkiem. Okej, Michale, ostatnie słowo. No, jakoś nic mi do głowy nie przychodzi, więc nie będę zajmował czasu. Powodzenia. Trzeba rzeczywiście edukacja, jeszcze raz edukacja, bo to innej możliwości nie ma. No historia, podstawowa rzecz, historia nas uczy, że z Niemcami zawsze mieliśmy jakieś zatargi, z Rosją dokładnie to samo, no niestety o historii kompletnie się teraz nie mówi, zresztą ostatnie 100 lat, wystarczy tylko ostatnie 100 lat, nic więcej nie potrzeba. Tak, ale jeszcze nie rozłącza się, bo to tak bym skomentował, że przede wszystkim z historii trzeba wyciągać wnioski, to jest to, że się nie uczą, ale po prostu to, co się w tej chwili dzieje, że się wciska nam, że bycie podległym komuś, to jest dobre, bo tam nam Niemcy zbudują drogi czy coś. Figa z makiem, Polacy sami sobie te drogi budują, my za nie płacimy i to dosyć ciężkie pieniądze. Gdy także popatrzeć na Czechy, tutaj z najbliższych sąsiadów, że one sobie kupiły, czy tam wytargowały dużo większą niezależność, to sobie dużo lepiej radzą. Albo Chile, przecież Chile jest niezależne od nikogo, oni chyba tylko są w tych organizacjach podstawowych, gdzie są praktycznie wszystkie kraje, typu Organizacja Narodów Zjednoczonych i tam jeszcze może kilka jakichś południowoamerykańskich, oni nie są w żadnych jakichś uniach wielkich, tam amerykańskich, w NATO też ich chyba nie ma, o ile mi wiadomo, albo się mylę, jakieś sobie radzą, bardzo dobrze sobie radzą. Tak samo Tajwan nie jest w żadnych organizacjach i sobie radzi, bo trzeba być niezależny. Jak człowiek chce być bogaty, musi być niezależny. Okej, zatem kończymy dzisiejszą konserwę. Dzięki Michale za telefon. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Dzwoń do nas częściej. To jest taki apel. Dzwońcie do nas na konserwę. Piszcie do nas na konserwa@preczzkomuną.pl. Przysyłajcie nam newsy, komentarze, wnioski, pomysły, jak rozwinąć działalność, jak coś nagłośnić. My możemy Wam pomóc na antenie, przedstawiając Wasze koncepcje, Wasze pomysły, o ile nam się spodobają. Piszcie na konserwa@preczzkomuną.pl. I teraz już się żegnamy definitywnie. Nie odbieramy już telefonów, więc już nie musicie dzwonić. Dzwońcie już za tydzień. Do usłyszenia w najbliższej konserwie. Każdy może, prawda, krytykować. A mam wrażenie, że dopuszczanie do krytyki, panie, to nikomu tak nie podoba się. Więc dlatego z punktu mając na uwadze, że ewentualna krytyka może być, tak musimy zrobić, żeby tej krytyki nie było. Tylko aplauz i zaakceptowanie tych naszych, prawda, punktów, które stworzymy. Musicie uwierzyć za wszelką cenę. Tak niewiele trzeba, żeby tu była nasza Irlandia. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa. Trudno jest wytrwać, gdy wszystko zdaje się stracone. Trudno jest marzyć, gdy marzenia twoje depczą. Trudno jest stać, gdy chcą cię rzucić na kolana. Marzyć o słońcu, gdy wokoło strugi deszczu. Lecz przysięgaliśmy na orła i na krzyż. Na dwa kolory, te najświętsze w Polsce barwy. Na czystą biel i na gorącą czerwień krwi. Na wolność żywych i na wieczną chwałę zmarłych. Trudno zwyciężać, gdy w zwycięstwo twe nie wierzą. Trudno jest walczyć, gdy poległo już tak wielu. Trudno jest ciągle na zamiary siły mierzyć. Ostatnią kulą jak opłatkiem się podzielić. Lecz przysięgaliśmy na orła i na krzyż. Na dwa kolory, te najświętsze w Polsce barwy. Na czystą biel i na gorącą czerwień krwi. Na wolność żywych i na wieczną chwałę zmarłych. Trudno się czasem z twoją wolą zgodzić, panie. Iść tak spokojnie, gdy ofiarne płoną stosy. Ale swój los przyrzekaliśmy rzucić na nie, by swoje życie jak przeszkodę móc przeskoczyć. Bo przysięgaliśmy na orła i na krzyż. Na dwa kolory, te najświętsze w Polsce barwy. Na czystą biel i na gorącą czerwień krwi. Na wolność żywych i na wieczną chwałę zmarłych. I zwyciężymy, gdy zwycięstwo dasz nam, panie. Przyjmiemy klęskę, jeśli taka twoja wola. Tylko daj w godzinie próby nam wytrwanie. Gdy upadniemy, zawsze pozwól powstać z kolan. Bo przysięgaliśmy na orła i na krzyż. Na dwa kolory, te najświętsze w Polsce barwy. Na czystą biel i na gorącą czerwień krwi. Na wolność żywych i na wieczną chwałę zmarłych.